bono ci te moko kanya mor me latunu ana ngi ci ama adu soro jarak bele yalla la non ya fa mor ye arasi dalla nyawur ya fa mu le do ci dalla nyalla ngi ci uma bono to bi to ki ra dalbe joye ka war ba to re me nyani kara ba ali bi duwa min be ba mirira duwa bi eta na frotin duwa lokko duwa na frotin ara ma ma de kuba ara ma ma de nam ha wote kan du mi to ki ra kala mo je do to ki ar ar ar to raw kan na furu sor e me nyani kara e kasa mo ka na ta kera kan nyani kara ka ta ali jina sele ka ta jangana mara ele le kribono ba Aziku amuraje aje Sulama kele mobiri nani mobiri loru personnaire baati biri biri dorga misri ti lora sulama ya tayira na manda sa bonte bana de wete sana nyani tikera fatri yakwa e war ka munye foi ya ko kuluwa sira wala tu sirifu isirafu ka mobiri saka baati ta kabira ka ti du haram le boye million tan million tan lo million mu ka baati ta ka du yaga Ah, kalau mau cina furu tiri balad darah borak. Kubah. Ar balad darah borak. Patrol sa. Kadang kita kadang beli beli yang mantor dari dorte tu sorang kadumu. Nah. Ah, kalau mau nyonya tenggel itu sorang dorang sarbona. Misir dakar rasanya tu misir dorang tiri bukara. Nah. Dewasa misir dorang. Yang bangsa dorte heji sorang kake. Kita usia kalau mau dia dorang sa kakara. Ele kawan sorang kadorta kau mau beli sa kadang kita kadang beli nih. Kue kadang alikin. Eh, ni korang ni masa lumbu cair sih kau ke? Aida je bodo ana. Aida je bodo ana. Aida jibulu ana. Nama ni kadua umbi ya kalama jabira. Alimam kudusu kadua umbi ya mili ya rabbi alama biya jabira. Amin. Eh rabbi libili miyara kafota hali biyange niya jati kwa sallaha hina angara boche. Amin. Kila mam biya kadua udiya musama duwa ubiya sirama. Amin. Ya rabbi alama biya minana. Amin. Eh na tokiri tafi tokiri tokiri kaira. Jati. Ni angwa yukuma falo jati bulu farata ado kumale yina kame. Nam. Ni angwa yukuma lefo kuma lefota kuma miyara ba yina kafota arna soro. Pesei. Ando la nyimbe ka koma dama dama foka ira sulama ranya ta ira na fanai abu amba dole kala mo cheka afata koba anga mo ka duwa na mi buru ma ta kara ka ta se biwa ti jallo de na hali ya duwa ube chekera ala to anga mo duwa ya cheke amen kala mo cheya ranya do ra ma duwa ube nam almam kudusu ya rasi gangu na ka se bi anga mo mimbe na anga mo sa mali ya jate ka afointe nam akwa almam kudusu asiri jamana ka ta se bi ya kana fa misike ni anga ya fo kala nge duwa ya ti soro koba kama li yo ranya jamana ka ta se bi ni ma sa bi jare ala veren nam lama ya yira wal dala ma yira amen ate mbo ka president jati bi banku nabbi nam eh akara sulama arfa na babai la sakal president mi be jamana kuna bi nyalim ko nabbi biye akara na faika diama share ranga ra moyo orka to anga ta hejira nam anga mo ni mam kudusi yoro arka anto ko to ka to anga ta jati ni president nyuma ita ke berebere ye nam sami ti tara ke makai ni mi ka ye president so ora jati abe abo ti go kuma Oko sara to anya la dari ala hera ka borura amen ala jamana soma amen ala jamana soma amen e mai ala dari nam ala dari le nyonto o sulla marka nar buruji ala dari le rafio ko ba me yoroba di yani nam dugulo mi ala dari solon tede nam dugulo ma ambe marka daru kana te chomo ba ma jati chomo ba tere aga mo ja diara anda mo limam ka sami ko sulama ya kono nam abiya yati ka fo ma abiye dan le be ala ya taka lijina di ani ale ma ala mo kera amen anda tari hor se wa ka di tikuru derma jati sini na kara nam urande so ko ra tari hor fetu jati ma nya nyini nam lon ba kan ka tikin nyamti ay do ma ko sulama ri allo nam ala lon ala lon ani kara lo ate gele mo juluman le kara lon ba ar sawana ye nam ale ya la takunya allo ate ala lo allah akbar ale ya lata ko nyaru ayo lo ma ti ala yere lo ko ma mi eta ni na ti ma fo ta ele ala o se ka ke wolo ko so ni lon ba kana ko jugu ke mo tor mi risigin ba mi ti ala ko lo na ma lo ba fara ni ko lon ba ala le me ko ti na ka ta ala age ba salanta mere amu Homuli kaum la yusika jale tuam Homuli kaum la yusika jale tuam Homuli kaum la yusika jale tuam Homuli kaum la yusika jale tuam Ana wali mami warule ko sanga mara fadara mo holu manga lo la yusika jale tuam Ni sigi nyon ko na di boya la yusika jale tuam I want to make my hair kuna di boya. La yoseka jale tuam. I want to make my hair kuna di boya. La yoseka jale tuam. Sami kamoche dal kuke. Ni kaka wala boduara. Kamoche ni akana fata kurana kan. Wala ba hotuba enka. Foso ma juna re yawati. Abetini. Eh kamoche ka chike. Kuba. Angara moli mami ayela ma yoro bodi konono ya. Naam. Masa nyuma ya fonziria ka alaji bema ya odiyama mwole kwa niya diyara kena mwode miyo biyo betakana dugule wote nara mwote karanga wole kwa sombe takana wabana nyana kato kataka aka mwote mika ata mika ata mika ata ka jirishuma wa ya tala metakaba na mekara mwote tikera amia chomba baya mbiye na demesere wala kaa chomba ki ya fwari yele hali nyande nkata wabere betene mwole kamo la yoteka jale soba mwa Comment dole nga fota o na fari ngo karamo jeta lon le tenga ka ta fu karamo jena ka tokoka na laide ara ko mami fera ara ma bo mu fera ko ba alai da mo be kita o fora mori nyam kambo de ngere be ado kita o fora mori me to ma ka wuri kana siga fa kora de mesen mir be ka ta alhamdu ka ta bira fa la ki bira mi na ti wa la yar ki kana siga ku ngoro ki wa la fari ya la ko ma to mba fora kera wa metele ko ba ati be mu le yinina ah ya wa nda rabbi o mo ya da ko Ora ba dalami asara an sigin ba su kuna ngara mo be koro nana akwanya fora li muminu na zali hona la ya mutuna bale ya gale bo la ya mutuna bale ya gale bo la ya mutuna bale ya gale bo bale ya gale bo abete bale ya gale bo na bale ya gale al muminu na muminu ruso ali ho Mumini nyana maru la ya mutu Kortisa bali ya galibo Arepo dunia sigele Lira bali ya galibo Kambo dunia kata alahara Naam Hali ya aligina sara konya jawa Bedele Dunia kilingu Naam Mwa tibo uranya sama na piyo Akakbaro Meko kilele togo nubele Jati Eka ban yeto kie suran tu sajida di karasura Naam Suran tu muluku karasura Naam Nangavila iwa la karanye Yala dari masaya sayano yema Masa akabu noyema Naam Angara mwole ka adiyama jala rao Betaka sanye muanda rasita Ko suran tu sajida di suran tu muluku Lami yeti Allah karanda rasi Kwanya mbama ki akara Ko depi akara mwoka afwa leka Tasi lami yamba afuran Kwa mato sukele Kuba Ko sukele ngele genyi suran tu sajida di karaka Suran tu muluku karanya Yala dari sayano yama Kabu ya noyema Waaah Ali muminu na muminu ruo osu Bale o Nika suran tu sajida di suran tu muluku kara Laya mungu Kwa Bale ya ngalipo Ale sokuna yele maliko Bale ya ngalipo Tami sanga bara mi ta kaburu sura ni ka ta si Naam Arki yasi kara usanga le tuwa sura tu muluku kara Yes Arka akora si Akira si da Etoke sura tu muluku kara Suru biya kuna Naam Ni arba kara nga usanga chomba bara utu tu tu tu Ya ni arba sudo na chosanga sura tu muluku ja Bana Alon begara gara chosi ya kara Ayere Ati bo kara laju marani koso Mumuni ro swa liho Kere yama ke baro la ya mutu Artisa Bali angalipa Ale so kuna yala malika Bali angalipa Naam Kango che kiya yere koro siti Kiya yere koro siti Naam Kiye bunduri kete Kiya meno kaya nyamsi Kole koto kata kama mo Kiya fere anyadina uda mate Kosa wabaya abie batu Naam Anazwa rufi wazi yele alimu ibada Jati kata karam ko cien nyafere nam batulum ni momi ka urso ma kata karam ko cien fu ka siga koro ti anyafere kana ko masia man duara ko ba mo so mom ko le ta si karam ko cien koro te dinna nyanyi na ki ko masia man ka koro ken ya le tera lan ken ya amen al mu'minu na mu'minu ru sa ya nam ala fe ko lombaru wo ti ga bale ya galebo ala ko kura ya male ta bale ya galebo sa ya men do ya kira ma o agba o ko ta modo ti se kasa le ni saya we no hali anga ta ta mo mi sara suwe ango saya no yara mo ho o bango tanya na yiri ni ta bo o saya ta no yale ba la ma hawina le na sakara ti mo ti mi anya fo de e kana jere jere akagbeli ya nyawonya e hakila to alako ala o kan yi wote sami adama ye sagbologban mi e la adama kan atje ka mangur fo mo ko mi sara koba mo ti se ka nya ko ka jira mo ra fo mo mi sara o sana angara mo ta ti yama ala no ya yi atara ta ti yama le ta ala no ya ambiye na ta ala kele ngosa be barza ura bi ambiye ta ba ki yama ura la kele ala no ya yi o be kala mo cheta ko do yi o sana ka wuri ka ta kala mo chefu o ba tolo koba arbo ko fira e mai bono nana ka bata do ro fe o nga kwari ngo alo mirni albe ka tie gelena lu gelena ne amake titiye ne amake de masan yaye ne ka wuri so ma fu ba ni ta ko ngo so ka tanga koba e ka bo ko ngo ra kana ta fu o ni be yoro modi kono ya tu ni funa jele be to e lo e sanje ka sanje woro la che masanje tan sanje tan lo e le ta fu amevie e ngi nga nga jole bele ti baba ni na ila be ele ya ko be ra e ma ko be ra ko ma mi andi ba fora ti ka ya ja ka ra dita ni eduwa usoro o ka soro mi e bono o bono na kuba ala tanya duwa usoro o sa ka ta ka mo che nya fere batolo kuba kara mo mi anga ma ngur mi ya la lo ka ala ko ru lo ka ta nya fere batolo mi aka bo ra nazar fil kaaba ti ba e bada na ka du maka ki kamba fere baragi le te wai kuba asawana anazar fil musu fi ibada na ka kurana ga fe ta ka yere ki ya fere batolo mi ali e kurana tanga ni ka kurana kara kurana gazira baragi ya boka ta mi ba kar ne kuna e kuna yi la kuba ala mo me nona ba yo ani ke bale ya gale bo ani ke bale ya gale bo bale ya gale bo koma do le zira mata anga ta sigin o ke koma me na yorobodi ya gbele mo do la zira mata nam ya ne sila maro ni ara ni ka faka ni mama ara kurana kara ni ara ni nani nyana ma ya ni ara kurana kara nam mo mo le ban ko no me kurana kara Allah dari kana sani me kula nakara kara modo nyinye yere do afa hali ka dawana si ka sa chan diele o mitele korra o mitele korra o mibe cheke ba yo mitele cheke ba yo diele mo mi korra o mbe de mezo le ma fara o ngoso Allah hara ni kula na metra mo mi korno wele ba da maru fo fori yeta baliana baliana le ko baliana ni ka kare ma lo kula na do sa kulana do maboya bile bona ni kana fajar fere na ata yaere ni kan yere ya fere o ti ko ibara o ya lafu ya bo e anako gafe mi bembora tan ni ya lo hali ka kenya ni ka gafo ndi ana siru lo anya bar ko nya fara ni ko ru nya la dare o ala ya ndi e ma mir kan ka kenya se korke ni kan ka to nya se koto ya sumu ka bile ni ya maka te yebo anu ma ha valio valio ya gale bo Ani nabi alayhi salatu wa salam amna na kira bama ako la ta gile suwe da kule alimi kwanga na sikara mo biye koro ya di sikara mo biye koro ila allazi yad'ukum min alhamuti ila alhamuti min alhamuti ila alhamuti ya di'ukum min alhamuti ila alhamuti ya di'ukum min alhamuti ila alhamuti Nena le amode la mojo Nena le amode la mojo Akana sikara mo biye Nena le amode la mojo Kaboko lor dora kata ko lor dora Nena le amode la mojo Ale mo nyana ma lor mi na to ko dala andwara Amen kwanga na sikara mo biye koro Wo ko to sikara mo dari Allah ya to ye karamo ko nyana ma soro Wa ni karamo kana kiye soro ni karamo beke karamo nyana manye a soro bari ya tisa soro yi Allah akbar ngoko kele ben fa alda ko ben na de nde na sama tisata an ka lo karamo do ye nyini ke ha nyani ni ke baba karamo ko no ta Allah ni ti ama amen e ko soro ka dugu ti ba ka soro Allah akbar tisata an do ya kiri karamo na mo mi ye karan la ti Allah lo do le bo yeta Allah akbar ni ka Allah lo e le nyani ni ke ti nyani ke ni ma la gota wole se ka tian ke usana kala mo loru mi tariya tikri kwani sigar koro na ara tuli ka mi jira ha baru man la yusafu ya bare aja ha baru man la yusafu ya bare la yusafu ya bare ha baru man la yusafu ya bare man la yusafu ya bare ha baru man Ajo na jona na jumale. Naam. Ya bi o kum karamo mi yar kiri. Koba. Minasaki ila yakin. Kuba. Minasaki ila yakin. Naam. Karamo mi aka ka bo sigi sigi aka ka arta ka arbla dengen yaka. Kuba. Ya sigi ali karamo le koro. Karamo mi ka sigi akoro. E sigi sigi ya bo e bitura. Ka anna ko ta ka ta wati bitura. Kuba. E turana ko na dule. Allah habba. Anga mo mara habaye na sa. Naam. Allah hina anga mo ra. Amin. Yam sigi sa no ama madenya na ma ya la karan. Jati. Aka to aka ta mi sigi sa kana fa. Naam. Arka mi sigi fa ka fa ri. Ko me mi sigi fa ka ta mba fa ka ra sa ya ta no ya le koso. Abaru man. La yudabu ya mare. Abaru man ya la yudabu ya mare. Abaru man la yudabu ya mare. Ko sa ya ta to te o te isa o ke. Ko ba. Mi ya yin ka fa ka ke sara na. Ma sa ya to sa ya no ya man. La. Ko te sa ya wa isa. Allah hafa kayar kasanje kabiki ta kayar kasanje nai na kaya ni kar kaya ni kar ka ke fan gbekele ka bile ni wa ka do ni o la ra ni ata se urte ko ma se man ti bora ko bara aran do fan gbekele ko wile la na na mo ya fan ka se wa ka ndora nya lo net le tani na do biye biya lo net to do nya ka e ka urte la biye so me to ti aja te kuran ra ka ba se won be nya ka wa mbu dura ba ka ya ti ya ta le ya ke wa mbu dura ba ka Ata ya ti ya kale ya ke Ata ya ti ya kale ya ke Ata ya ti ya kale ya ke Mo ya la ba do huru tutu Ata ya ti ya kale ya ke Ko sa ya ti soro Ata ya ti ya kale ya ke Ya to se ya ga huru tutu Ata ya ti ya kale ya ke Ya to ala ta kie gele ra uru tutu. Ada ya de ya gale ya ke. E kala kele be o to ka se kunan go yara. Ada ya de ya gale ya ke. E kala e ka nyina ala ko minute kele ka se ma ko tara. Me ka bibiru so ron tan kiri. Naam. Nyen nyina ala ko aso ka nje nkuru. Oho aran to ni na nja ngara men ha kiri kana bo ala ko aran nje nkuru. Ate. Ada ya de ya gale ya ke. Ala kwanya to ala ko wuru tutu ala ya de akale ya ke ali saya dan lur dar ala ya de akale ya ke to tempo mo do agbele to yin na ala ya de akale ya ke o la yali pe ma se mo mo agbele to yin na ala ya de akale ya ke ai ke diga de kala pe to da da sa ya ma Ada ya de akale ya ke. Yo, ya mama ka to ala kele yan le kan. Ada ya de akale ya ke. Ara kure na duniya ti ave, wa budu ra ba ka ta ya kele ya ji. Allahu Allah. Ara kure na duniya ti ma, a budu ra ba ka ta ya ti ya kele ya ki. Amma ba ta ya ti ya kele mo tu da. Mhm. Abu ha ta ya ti ya kele ya ji. Kati. Ha ta ya ti ya kele ya ki. Rasakan. Nu la le ga biya na mo le ga mla me kire da ya mo da ba mje fura ki ya mo na ga biya ya ga ma. Enyate gara ala ya le akale ya ke ala ya le akale ya ke ala duwa nana duwa nana duwa bali mamga ala ha bali mam la ni ala izu na bali mam te na gora gora ba shoga kuba bali mam la ni bali mam te na mama ala ya le akale ya ke bali mam la ni bali mam te na mama gora gora ala ya le akale ya ke Arga ko doji ka ta kala bali ma ko na bala na. Ya de akale ya ke. Ayo ke dida ko na kana bunu. Ada ya de akale ya ke. Arga mo ji ka dili ma ko ra ba mo sa ma sa na kana ba ka ja ko ra. Ada ya de akale ya ke. Ana bali ma la ni bo do dar ba ku la la ra. Ada ya de akale ya ke. Allah akbar. Ada mawar ni na jole na gara mali mami jo. Ada ya di akale ya ke. Ha? Jole na li mami ba yuko. Ada ya di akale ya ke. Ara ba ita pe ni ka sire li mami ra. Ada ma. Ada ya di akale ya ke. Ni bu ada ma. Ara ta no ni ka sire li mami kuna. Ada ya di akale ya ke. Ana tayin fan bakile nyin ngar gali mamu tutara. Ada ya di akale. Ara toye la ara ki ni ko wu ni bari ole ta. ara ti karamo ko mi eta ki mo sisi ya ki la dengen yanga na han ya ta allo tiya saya beri saya beri e du ko ta kule be saya ko wai ya ti ta liman yaka man ni soro ka alla ba to hur tu tu tu tu tu hal ga ta se saya ma ada ya di akale ya ke sigi sigi ya alla gbe ta ban ku ni ka kalma tu sada fo ni sigi sigi ya be jisu la e kalma tu sada ti na fa Allahu Akbar Masa ni mai ato sigi sigi aban bi sura. Naam. Anya lo ala ko betian ye. Kala mo biri anta ka ambla ukan. Ko anya siguru ko. Mina le hamuti ila le hamuti. Anya ti kala mo ru ko ro. Mina le hamuti ila hamuti. Aslana. Ya di akum min al kibru ila tawadi. Allah. Ha? Kala mo mi ya sakar bo ye rabunya ka anta ka tabi ye maji. Jati. La bi anga be. Anga mo la ya li ya fo jene. Anga mo la ya di ya fo jene. Naam. Ki ngoda tara. Tiyan lobu ni ko modolo fari eta ara so ka tiile jate Allah jate jate na Allah jate o ka jomir bonya wo yera bonya ba kele te duro ka Allah yera makobe momira na elele be jo yera bonya Allah yera makobe mom tumo tumo le ka ta ko mi ma brada bali ni sanu Allah na mfi basira yera lo mori Allah ye lo yera yele tu yera lo mori na ta o ta le ta tre le be bonya le yirina jate e ma la lo Allah ele yera ti yera lo Eti yana lo ina tawadu mi le sa ni ba ja ke ba bi eta ji yo ila le ma le ya le ja ke ba bi eta ji yo ila le ma le ya le ja ke be la le le mo ja ke ya o ti an ke ila le ma le ya le ja ke ila le ma le ya le ja ke Namo Tathāgata Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa